10% taniej. Mnóstwo produktów w wyjątkowo niskich cenach. Nie przegap i kupuj w Lidlowych cenach. Aż do 80% taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po weekendzie wzrosła liczba wykonywanych testów na koronawirusa. Wczoraj zrobiono ich 13 tysięcy, mówi rzecznik resortu zdrowia. Rolnicy nie zostaną bez wsparcia w przypadku pojawienia się suszy, deklaruje prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj spotkał się z sadownikami. Z powodu koronawirusa wstrzymano beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prawie 13 tysięcy testów w kierunku koronawirusa wykonano wczoraj w Polsce. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że poprzedni spadek liczby przeprowadzonych badań był związany z weekendem. Mamy dzisiaj odbicie dość duże, chociaż nie największe w ostatnich dniach. Mamy blisko 13 tysięcy wykonanych testów, co tylko pokazuje rzeczywiście, że ten weekend ma duży wpływ na liczbę prowadzonych testów, ale porównywaliśmy między innymi wczoraj tą liczbę wykonywanych testów, liczbę zakażeń chociażby do naszych sąsiadów, do Niemiec, jak to u nich wygląda weekend. Rzeczywiście tam też zaobserwowaliśmy weekendowe spadki zakażeń i weekendowe spadki liczby prowadzonych testów. Od początku epidemii przebadano w Polsce blisko 300 tysięcy próbek. Według ostatnich danych resortu zdrowia w kraju na koronawirusa zachorowało 12 089 osób. Spośród nich 570 zmarło, a prawie 2700 wyleczono. Jeśli wystąpi susza, to państwo nie pozostawi rolników bez wsparcia. Mówił o tym prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z sadownikami koło Grójca na Mazowszu. Dla tych wszystkich rolników, którzy jeszcze nie otrzymali w pełni odszkodowań za zeszłoroczną suszę, te odszkodowania przyjdą, ten proces ich wypłaty cały czas jest realizowany i będzie konsekwentnie realizowany, także zapewniam, że te środki na wsparcie, na odszkodowania za zeszłoroczne straty wywołane suszą będą, a także, że w tym roku, jeżeli kogoś rzeczywiście susza dotknie, będzie się mógł spodziewać tego, że nie pozostanie bez wsparcia. Prezydent przypomniał też, że w najbliższych dniach zostaną rozstrzygnięte przetargi na ponad 600 mniejszych obiektów hydrologicznych na terenie całego kraju. Mówił również, że konieczne są inwestycje, które pozwolą na zatrzymywanie większej ilości wody z opadów. Jednocześnie zaapelował o racjonalne gospodarowanie wodą. Zalecał, aby gromadzić deszczówkę i używać jej do podlewania roślin. O przekazywanie danych ze spisów wyborców zaapelował do samorządowców wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel. Jest to potrzebne, żeby operator mógł dostarczyć pakiety wyborcze uprawnionym do głosowania. W programie Pierwszym Polskiego Radia wiceprezes Kurdziel tłumaczył, że same dane z systemu PESEL są potrzebne i pomocne, ale nie wystarczą do prawidłowego doręczenia pakietów. Dane ze spisu PESEL de facto nie będą służyć do tego, żeby ostatecznie dostarczać te pakiety już do adresatów, do wyborców. One tak samo jak te dane ze spisu wyborczego, które poprosili samorządy, służą do tego, żeby jak najlepiej przygotować sam proces doręczania. Wiceprezes Poczty Polskiej potwierdził jednocześnie, że pakiety mają być doręczane jako przesyłki zwykłe, nie wymagające potwierdzenia przez odbiorcę. Będą one jednak roznoszone przez dwie osoby. Jedna będzie odpowiedzialna za potwierdzenie dostarczenia pakietów. Wybory prezydenckie będą 10 maja. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego wstrzymana z powodu epidemii koronawirusa. Zawieszam termin uroczystości, bezterminowo powiedział metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Powody zasadnicze są dwa. Jeden powód to jest zdrowie, życie ludzi, troska o niego jest naszym obowiązkiem i w związku z tym jest niemożliwe dzisiaj zrobić beatyfikację. A drugi powód jest ten, że kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, jest osobą wielką, znaną i ludzie mają prawo uczestniczyć w tej uroczystości licznie i to zarówno Polacy z wszystkich diecezji, jak i goście zagraniczni. Jak podano, nowa data uroczystości zostanie ustalona i ogłoszona po epidemii. Pierwotnie beatyfikacja prymasa tysiąclecia miała być 7 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie. Psychologowie zjednoczyli się i bezinteresownie pomagają tym, którzy źle znoszą czas epidemii koronawirusa. Około 300 specjalistów przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa. Daje możliwość każdemu, absolutnie każdemu, zadzwonienia, skorzystania z kilku spotkań telefonicznych czy skype'owych i porozmawiania o swoim problemie, uzyskania wsparcia. Dodatkowo uruchomione są dyżury nocne dla służb medycznych, dla lekarzy, dla pielęgniarek, ratowników medycznych, więc mogą dzwonić i otrzymać wsparcie psychologiczne. Bardzo zachęcam do tego.

Chciałam powiedzieć, że z George'em Michaelem zachęcamy Państwa do pozostania w domu z trójką, ale to nie ten utwór musiałby być, Fast Love. George Michael na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Wyjątkowe okoliczności, wyjątkowy czas, wyjątkowa ramówka trójki, a dwa kolejne utwory dzisiaj w naszym spotkaniu pozwolą Państwo, będą opatrzone specjalną dedykacją dla przyjaciół. I moich, i Państwa. Pierwsza piosenka w kolejności alfabetycznej tych przyjaciół naszych ustawiłam. Pierwsza piosenka będzie dla pana B, czyli Dariusza Bugalskiego. Love there that's sleeping. to załkała gitara George'a Harrisona. Nie za dużo słów, proszę Państwa, w takich momentach. Tak mi się wydaje, to chyba lepsze wyjście, ale dziękuję musi paść. Dziękuję pada także przy kolejnej dedykacji, mówiłam, w kolejności alfabetycznej. Ta jest dla pana D, dla Pawła Drozda. Je suis un moi. Ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc. Mon sang est noir. Et moi j'adore ça. C'est la différence. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. Malijski Słowik, czyli Salif Keita. To dla pana D. Darku, Pawle, dziękuję i dziękujemy także. Myślę, że w imieniu państwa również. Wysokich lotów, chłopaki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po 12. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. Kiedy ciebie nie będzie konia. Kasia Lins, Rób tak dalej, ta piosenka jest, zostawię do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A my wracamy na moment do rekomendacji serialowych. Te dwa tytuły, które wymienię za moment, łączy jeden aktor, David Tennant. Dla miłośników jego talentu dróg jest oczywiście wiele, wiele tytułów, także filmowych, ale ja zaproponuję dwa na początek. Broadchurch to, jeśli Państwo są spragnieni fascynującej intrygi kryminalnej i także świetnego aktorstwa i takiego serialu w stylu angielskim, a dla miłośników Davida Tennanta i przy okazji miłośników Neila Gaimana, Good Omens to historia na podstawie powieści Neila Gaimana, w której David Tennant zagrał ze swoim przyjacielem Michaelem Sheenem i zagrali postaci, które nie mogą być bardziej różne, ale jednak przyjaźnią się i w sumie okazuje się, że więcej jest podobieństw niż różnic. To te dwa tytuły na początek dla tych, którzy chcieliby się zapoznać z Davidem Tennantem, choć nie wierzę, że Państwo go nie znają. A Pani Justyna jeszcze mailowo na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl przysłała propozycję trochę lżejszą na te dni. The Kominski Method, świetny serial, potwierdzam, również polecam. Więcej rekomendacji ode mnie na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury, a przez moment teraz posłuchamy muzyki z serialu Good Omens. przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. To Trójka, 12:30. Pamiętamy o seniorach. Poza poczuciem samotności seniorom najczęściej towarzyszy w tych dniach strach o zdrowie i o przyszłość. I z takim poczuciem lęku można sobie poradzić. Jak to zrobić? Oto Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała Martę Pawłowską z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ważne jest, byśmy sami sobie dawkowali informacje na temat tej trudnej sytuacji, która jest teraz wokół nas i która jest na zewnątrz. Czyli nie siedźmy 15 godzin dziennie przed telewizorem, wlepieni w ekran, patrząc tylko, co się dzieje w Hiszpanii, co się dzieje we Włoszech, co się dzieje w Stanach. Wyznaczmy sobie w ciągu dnia 2-3 przedziały czasowe, kiedy włączamy informacje. Nie przed snem, nie później niż koło godziny 20 też zobaczmy, ale nie siedźmy cały dzień w tych informacjach. Róbmy to, co sprawia nam przyjemności. My jesteśmy odpowiedzialni za naszą pogodę ducha, jesteśmy odpowiedzialni za nasze dobre samopoczucie. I w tym zakresie także tym, czym się karmimy, tak żyjemy. Więc czytajmy książki, czytajmy gazety, które mamy, rozwiązujmy krzyżówki, w ten sposób też trenujemy swój umysł. Przerzućmy swoje półki z książkami, zobaczmy, co tam jest, do czego dawno nie wracaliśmy, o czym zapomnieliśmy. Stare albumy, zobaczmy, co tam się kryje. Szafy. Przy tego typu przeglądach szaf nagle się okazuje, o, a tutaj jest moje pudełko z szydełkiem i z rzeczami, które robiłam wiele lat temu. Przypominamy sobie wcześniejsze swoje przyjemności, rzeczy, które sprawiały nam radość, czyli karmmy się przyjemnościami po to, byśmy mogli dobrze żyć, pogodnie na tyle, na ile to jest teraz możliwe. Wykorzystajmy ten czas może do pisania jakichś wspomnień, jakiegoś pamiętnika, do pisania wierszy. Mnie bardzo ujmują osoby starsze, które są babciami, dziadkami, które przygotowują dla swoich wnuków pamiętniki babci czy pamiętniki dziadka. Są to zeszyty, w których piszą o sobie, wklejają zdjęcia, piszą różne rymowanki, wiersze, sugestie. Jest to fantastyczna rzecz, którą można przekazać potem wnukom. Bądźmy w domu. Jesteście, kochani, ważni i bardzo nam zależy na tym, żebyście byli z nami jak najdłużej. Jeżeli potrzebujemy rzeczy z apteki, jeżeli potrzebujemy produktów spożywczych, potrzebujemy coś załatwić, prośmy innych o pomoc. Ludzie chcą być teraz potrzebni. Dajmy ludziom możliwość bycia potrzebnym, młodszym osobom. Dajmy sobie pomóc. To nie jest teraz czas na jakieś eksponowanie swojego bohaterstwa przez wychodzenie z domu, jeśli jesteśmy seniorem, przez narażanie siebie. Prośmy osoby młodsze, pomóżcie nam sobie pomagać. Przypominamy jeszcze, że istnieje wiele inicjatyw, które zapewniają pomoc psychologiczną, choćby właśnie NFZ proponuje na swoim kanale Akademia NFZ na YouTube filmy nagrane przez psychologów między innymi na temat lęku. A z Martą Pawłowską z NFZ rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. My options are decreasing more. To Sting oczywiście, 7 Days, 22 minuty pozostały do 13, pora na kolejny duet, teraz to będą Tristan i Jason. Thank you. say, yeah, well, you know, shy that way, shy that way. Well, maybe I'm shy that way. Oh, you know you're stunning, well, you're absolutely stunning, but you're always running. But I'll catch up to you. The way you keep your distance is keeping my interest, so I'll keep it persistent and go on. 'Cause, maybe someday, some way, somehow, in some town, we'll get together and we'll break it down. And I'll ask you why you ever been so shy. Gotta be that way. Maybe, baby, oh love, I like it that way. Shy that way. You know I love you so shy, shy that way. So keep it coming, coming, coming, coming, shy that way. Tristan Pretty Man i Jason Mraz, Shy That Way. Duety jeszcze się w naszym dzisiejszym spotkaniu pojawią. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemyk. Masz, jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Problem jaki masz, jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Fisz, Amadę, Tworzywo i Justyna Święc tutaj gościnnie z wokalizą Ślady. A teraz zabieramy Państwa w podróż. Trójka poleca. O sztuce opowiadania historii Agnieszka Obszańska. Przeniesiemy się teraz do Indii, a konkretnie do pustynnego Rajasthanu, w świat muzyki i opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Indyjski pisarz Vijayan Detta spisał, przetłumaczył i ożywił te opowieści. Historie, które mieszkańcy przekazywali sobie z ust do ust. Właśnie w Rajasthanie. Tam zrodziły się opowieści Vijayana Detty, słynnego pisarza rajasthańskiego. To jest bardzo specyficzny obszar, w zasadzie półpustynny. Także mamy do czynienia z takim terytorium troszeczkę przypominającym północną Afrykę. Pisarz Vijayan Detta zebrał pradawne opowieści tamtego rejonu, przekazywane z pokolenia na pokolenie, co ważne, przekazywane ustnie. I właśnie z tego źródła skorzystał aktor, poeta i wykładowca języka hindi w Instytucie Orientalistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mandar Purandare, którego monodram zatytułowany Opowieści z pustyni będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć już jutro online. Mandar Purandare, co ciekawe, przełożył te opowieści z języka hindi na polski. Mówi Przemysław Prasnowski z Baraku Kultury w Poznaniu. Więc mamy taki ciąg pewnych kulturowych, źródłowych zapożyczeń, które myślę dadzą bardzo specyficzną jakość, taką wielokulturową, a dla polskiej publiczności myślę bardzo orientalną, bo czasy, o których mówimy, to są czasy mityczne, pradawne. Wejdziemy w obszar takich opowieści mitologicznych z Indii, z Rajasthanu, które to opowieści były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Korzystamy z tej wielokulturowości, barwności, różnorodności tych wspaniałych ludzi, którzy tutaj do nas przybyli z różnych stron świata i pokazujemy to Polakom, bo myślę, że to jest bardzo atrakcyjne nie tylko pod względem artystycznym, ale też zwyczajnie ludzkim. I już jutro będziemy mieli okazję zanurzyć się w ten barwny, pradawny, utkany ze starych opowieści i wypełniony mitycznymi postaciami świat. A czego możemy się spodziewać? Przenosimy tą narrację do internetu, robimy to online, ale oczywiście korzystamy z pewnych środków filmowych, żeby tą opowieść na tyle zbliżyć do słuchacza, żeby był ten intymny kontakt, który w takich opowieściach jest najistotniejszy. Dlatego będziemy korzystać z wielu form, powiedziałbym nawet filmowych czy telewizyjnych. Będzie zjawiskowe światło, którym chcemy oddać pewien klimat tych pustynnych opowieści. No i wreszcie będzie sam aktor główny tego widowiska, czyli Mandar Purandare, który swoją osobowością, tym jak wspaniale potrafi słuchacza wciągnąć w ten rajastański dawny świat, myślę, to też jest ta wartość dodana. Pieśni indyjskie, które dopełnią obraz czy dźwięk tych opowieści, stworzą pewnego rodzaju narrację. Także będzie ciekawie, a ta godzina 22 to jest godzina takiego wyciszenia, kiedy my po tych męczących dniach, przez które musimy przejść, wreszcie możemy ze spokojem sobie usiąść i tym razem zapraszam oczywiście na Facebook Baraku Kultury, bo to jest jedyna możliwość obejrzenia tego monodramu. I do tego zachęcam. Mandar Purandare i jego monodram teatralno-muzyczny Opowieści z pustyni to świetna okazja, żeby przekonać się, na czym polega sztuka opowiadania historii. Świat prastarych opowieści o miłości, śmierci i pożądaniu, a do tego muzyka Rajasthanu. To zaproszenie na jutrzejszy monodram Mandara Purandare, a więcej informacji można znaleźć na profilu facebookowym Baraku Kultury. Me out.